سیدنا ابن خصاصیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر یہ شرطیں عائد کر دی، یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حجۃ الاسلام ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ جو دو چیزیں جہاد اور زکوٰۃ ہیں نا، ان کی مجھ میں طاقت نہیں ہے، کیونکہ جہاد کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جو وہاں سے پیٹ پھیر جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹتا ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان جہاد میں میرا نفس گھبرا جائے اور موت کو ناپسند کرنے لگے۔ اور رہا مسئلہ زکوٰۃ کا، تو اللہ کی قسم ہے کہ میرے پاس تھوڑی سی بکریاں ہیں اور سواری والے یہی جانور ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو بند کیا اور اس کو حرکت دی اور فرمایا، اگر جہاد بھی نہ ہو اور زکوٰۃ بھی نہ ہو تو پھر جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ٹھیک ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتا ہوں۔ پھر میں نے ان سب امور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ حدیث نمبر 83، مسند احمد۔